او د بنی اسرائیل د پاره به خپل رسول مقرر کړي. او کله چې هغه د رسول په حیثیت بنی اسرائیل ته راغې نو وی ویل ما ستاسو د رب د طرف نه تاسو لا یو نخ راوړی دا زستاسو په مخ کې د خټینا مارغ پشان یو شکل جوړوم او پاغي کې پوکې کوم نو دا غینا د الله په حکم سره مارغ جوړیږي. زید الله په حکم مورزادی ړون او د برګی مریض یا جزامی چې د لاس کو ګوتی ریجی روغوم او مړی ژوندې کوم. زه تاسو ته خبر در کوم د هغه سیزنو چې تاسو یې خورئ او د هغه سیزنو چې په کورونو کې ذخیره کوئ په دې کې ستاسو دپاره کافی نخدا که تاسو ایمان راوړونکي یئ.